के चरणारविंद, मेरो तो आधार, जगत को सार, श्री वल्लभ के चरणार विंद, कलयुग में उद्धार, श्री वल्लभ के चरणार विंद, कलयुग में उद्धार, श्री वल्लभ के चरणार विंद। चरणार विंद।